Ty Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 4 stycznia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ruszyła kontrola w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym po zaszczepieniu osób związanych z kulturą, mediami i polityką, poinformował minister zdrowia. Testowanie nauczycieli na obecność koronawirusa ma się rozpocząć jeszcze w trakcie ferii, zapowiada to wiceszef resortu edukacji. Ekstradycja twórcy Wikileaks zablokowana przez sąd w Londynie. A rano rozpoczęła się kontrola w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie w ubiegłym tygodniu zaszczepiono 18 osób spoza grupy zero, poinformował o tym minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał, kontrole będą prowadzone w całej Polsce. Planujemy również takie kompleksowe kontrole przeprowadzić w całym kraju, tak żeby to dobro narodowe, którym są szczepionki, szczególnie mając świadomość, że teraz w tym pierwszym okresie 2021 roku te dostawy nie będą zaspokajały w pełni potrzeb czy popytu na szczepienie. Myślę, że takie kontrole staną się pewną regułą. A w ubiegłym tygodniu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym podano szczepionkę 18 osobom ze świata kultury, mediów i polityki. Był wśród nich premier, a obecnie eurodeputowany Sojuszu Lewicy Demokratycznej Leszek Miller, dyrektor programowy telewizji TVN Edward Miszczak i aktorka Krystyna Janda. Wczoraj rozpoczęła też pracę powołana przez rektora uczelni komisja wewnętrzna mająca zbadać okoliczności szczepień. Minister poinformował też, że rektor uniwersytetu na piśmie potwierdził mu, że był tam, gdzie były wykonywane szczepienia. W piśmie napisał, tu cytat, potwierdzam, że wśród oczekujących rozpoznałem tylko kilka znanych postaci ze świata kultury. W czasie ferii ma rozpocząć się testowanie nauczycieli na obecność koronawirusa, zapowiedział to wiceszef resortu edukacji Dariusz Piątkowski. Zaproponujemy możliwość testowania na obecność wirusa nauczycielom klasy 1-3, którzy najprawdopodobniej wrócą do pracy po zakończeniu ferii zimowych. Gromadzimy dane i między 11 a 15 stycznia powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne będą organizowały punkty testowania. Wiceminister liczy, że także w tym miesiącu rozpoczną się zapisy na szczepienia wśród nauczycieli. Kolejnej duże będą także nauczyciele, zwłaszcza ci nauczyciele, którzy w pierwszej kolejności będą wracali do szkół. Harmonogramu tutaj nie ma, przygotowuje go Ministerstwo Zdrowia. Mamy nadzieję, że mniej więcej w połowie stycznia będzie już możliwość zapisów. Ferie kończą się 17 stycznia. Po nich do nauki stacjonarnej wrócą prawdopodobnie uczniowie z klas 1-3, a starsi do lekcji online. Dzisiaj minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że od jutra złagodzone są ograniczenia dotyczące wychodzenia dzieci z domu. Będą one mogły wychodzić bez opiekuna. Wirtualne zwiedzanie, muzyczne warsztaty, bajki i legendy, nauka tańców dworskich oraz podróż po karnawałach świata. To część atrakcji, które na czas ferii przygotowały dla dzieci i młodzieży największe polskie muzea. 7 rezydencji królewskich zaprasza na ferie w przestrzeni wirtualnej. Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzej Betlej zachęca do poznania najważniejszych kolekcji i obiektów, które znajdują się w zbiorach zamku. Pojawią się nowe oprowadzenia wirtualne, a także pod koniec już na stronach społecznościowych zamku, czy też poprzez strony, będzie można skorzystać z gry online. Bardzo serdecznie zapraszam. Wawel zawsze jest otwarty, Wawel zawsze czeka, a tym razem także w te królewskie ferie jest po prostu Wawelem, który może być z Państwem. Codziennie na stronach muzeów od 4 do 17 stycznia, na stronach internetowych i w mediach społecznościowych będą publikowane propozycje dla dzieci i młodzieży. Patronem medialnym ferii po królewsku online jest Polskie Radio. Sąd w Londynie zablokował ekstradycję Juliana Assange'a do Stanów Zjednoczonych. Amerykanie oskarżają twórcę Wikileaks o opublikowanie nielegalnych danych kluczowych dla bezpieczeństwa kraju. Zwolennicy Juliana Assange'a od początku przekonują, że atak na niego to atak na wolność słowa, atak na prasę i jej prawo do ujawniania nadużyć władzy. Ale sędzia odrzuciła tę argumentację, orzekła, że gdyby oskarżenia postawiła brytyjska prokuratura, to do procesu by doszło, bo zasada wolności prasy nie chroniłaby Australijczyka. Zamiast tego sędzia uznała, że 49-letni Assange nie może zostać wysłany do USA, bo cierpi na depresję i nie ma pewności, czy w Stanach nie popełniłby samobójstwa. Rebecca Vincent z organizacji Reporterzy Bez Granic cieszy się z werdyktu, ale nie z uzasadnieniem. uzasadnienia. Nie zgadzamy się z oceną, że to nie była sprawa polityczna, że tu nie chodziło o wolność słowa. USA oskarża twórcę WikiLeaks, że wykradając i publikując dyplomatyczne i wojskowe tajne dokumenty, naraził ludzkie życie. Dokumenty miały narazić dysydentów w Iraku i Afganistanie na tortury lub utratę życia. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem, w nocy, jutro pochmurno, ale chwilami się rozpogodzi. Miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Chwilami też opady marznące. W nocy mglisto, w górach i nad morzem wiecznie. Nad ranem od minus 2 do plus 4 stopni. Jutro od zera na ziemi lubuskiej do 2 nad morzem i 5 w centrum oraz na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Każda pora roku jest wyjątkowa. Tak jak każdy model Audi. I tak jak legendarny napęd Quattro, który sprawdza się na drodze już od 40 lat, o każdej porze i w każdych warunkach. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele rocznika 2020, dostępne także w bezkonkurencyjnym leasingu Audi Financial Services. Wejdź na audi.pl lub skontaktuj się z wybranym salonem. Audi. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz cukinia aż 50% taniej, 3,99 za kilogram. I pomelo też aż 50% taniej, 3,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Kleo, powiedz, a dlaczego na czyszczenie magazynów powinniśmy iść do Media Expert? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem! Barbara, zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem! Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Kup na stronie albo w sklepie. W Media Expert jest najlepiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. 8 minut po godzinie 15. No to pierwsza tonacja w nowym roku. Witamy Państwa. Magdalena Trzaska, Elżbieta Malinowska, mówiący te słowa Marek Wiernik. No i życzmy sobie dużo dobrej muzyki w tym 21 i dużo lepszej muzyki aniżeli w poprzednich latach. No i powiedzmy sobie na dobry początek hello. I taka też będzie piosenka. A zespół nazywa się The Cat Empire. To jest grupa z Australii, ponad 20 lat. Grają, śpiewają, no i łączą w zasadzie wszystkie gatunki muzyki i jazzujące klimaty, i funkujące, i trochę ska, i latino. Zresztą proszę posłuchać. Hello! In my head that were making me feel high. On my head was a hoodie, in my ears was some bass. I was walking by my dog when I saw that sexy face come towards me. With a little cheeky smile, if she was a phone, I'd pick her up and dial the fire brigade. Oh, 000, she stole me my tracks. I said, I'm a hello, hello. Hello, hello. Why was much. I'm sleeping in the sand with some dreams in my head. That was causing an extension to the tail of my bed. And the waves were rolling, not the curves on those legs. Like that sweet beach pillow with a centerfold spread. In the midst of the slumber, heard some footsteps are creeping. And I woke to discover the woman I've been dreaming. She knelt down beside, said, can I share your pillow? I rolled over and I said, well, hello, hello. Some like cars and some like the houses with the rooftop spires. And some like the gossip about some rich sugar daddies. But me and my friends were like the golden brown honeys. And some like watching people living on TV. That's a little strange if you're asking me, cause I like to eat and laugh and play. And all these are the things I know. Well, hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Karnawałowo rozpoczęła się tonacja i za chwilę też będzie karnawałowo i za chwilę też będzie krótka opowieść o tym, co mnie zaskoczyło na tym nowym krążku zespołu The Smashing Pumpkins. To jest świeża ciągle bardzo płyta, bo w końcu listopada oficjalnie ukazał się album zespołu The Smashing Pumpkins, Sir. 11. płyta, no i muszę powiedzieć, że zespół, któremu zawsze kibicowałem i od zarania był jednym z moich ulubionych bandów, bo to koniec lat 80., wtedy grupa powstała, no i z małymi przerwami cały czas Billy Corgan kieruje tym bandem. Tym razem wyprodukował również sobie sam tę płytę, cała masa muzyki, bo to wydawnictwo, no, ponad 70 minut muzyki, czyli można powiedzieć dwupłytowe, jeśli fizycznie rozpatrujemy nie cyfrowo zawartość tego krążka. Sir, co chciałem powiedzieć? No, zaskoczenie moje polega na tym, że nie spodziewałem się aż tak i tu można oczywiście dyskutować i szukać pozytywów komercyjnej płyty, bo to w zasadzie płyta rozrywkowa i chociaż powstawała już miesiące temu, to taka, można powiedzieć, karnawałowa, nawiązująca do brzmień lat 80. Niewiele słychać gitar, słychać sporo syntezatorów. No, ja zachwycony nie jestem, ale są utwory bardzo przyjemne. Wybrałem dla Państwa ten utwór tytułowy. Właśnie tak, że możemy się pobujać. Jak to brzmi dziwnie. Pobujać się przy Billy Corganie. The Smashing Pumpkins. tak, to naprawdę The Smashing Pumpkins, Billy Corgan, tak to sobie wymyślił, podnóżkę płyta, no ale jest parę pozytywnych momentów na tym krążku, Sir, jak śpiewał Billy. Proszę Państwa, no to teraz po tej nowej płycie wspomnienie, bo sobie tak przeglądając w ramach wspierania oczywiście polskiej twórczości muzycznej nasze krajowe krążki, zwróciłem uwagę na płytę zespołu, o właśnie, i tęsknimy, Cool Kids of Death. 2011, czyli 10 lat temu ukazał się krążek Plan Ewakuacji. No i tam naprawdę jest kilka świetnych utworów, które no nie starzeją się. Kuba Wandachowicz zatem z kolegami przypomni nam teraz utwór tytułowy tego albumu, czyli będzie Plan Ewakuacji. Pewien zwykły ktoś rzut na twarzy zbladł. Cool Kids of Death. 23 minuty po godzinie 15. Ja tak zwlekam z przekazaniem tej informacji. No dla pokolenia wychowanego na muzyce lat 60. To bardzo przykra wiadomość. Myślę, że młodsi słuchacze mogą nie kojarzyć tego nazwiska, ale melodie, przeboje na pewno wszyscy. Proszę Państwa, to się stało wczoraj niestety, 3 stycznia odszedł Jerry Marsden. Jerry Marsden, lider, frontman, wokalista zespołu Jerry and the Pacemakers. No cała masa przebojów, Liverpool. W samym końcu lat 50. zespół powstał, tak działał równolegle z Beatlesami, Liverpool. Ten sam menedżer, Brian Epstein, nagrywali w Abbey Road, na Abbey Road, też w tych samych studiach. Bardzo charakterystyczny głos, rozpoznawalne brzmienie, osobowość telewizyjna, no świetna, świetna postać. W wieku 78 lat odszedł Jerry Marsden. Kojarzony z zespołem Jerry and the Pacemakers przede wszystkim z ponadczasowym przebojem i w tym momencie wszyscy doskonale będą wiedzieli, o co chodzi. You'll Never Walk Alone. To właśnie wersja Jerry'ego była, jest tą najsłynniejszą wersją tego utworu Rodgersa i Hammersteina. Zresztą trochę później ja przypomnę Państwu wykonanie Jerry'ego właśnie tej piosenki, ale teraz posłuchamy utworu, od którego rozpoczęła się wielka kariera pana Marsdena i zespołu Jerry and the Pacemakers. To był rok 1963, pierwszy single i tak to brzmiało. How do you do it, Jerry and the Pacemakers? Passing through it. Suppose that you think you're very smart, but won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? If I only knew, then perhaps you'd fall for me like I fell for you. Passing through it. Suppose that you think you're very smart, but won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? If I only knew, then perhaps you'd fall for me like I fell for you when I do it to you. Jerry Marsden zmarł wczoraj. Wokalista zespołu Jerry and the Pacemakers. 63 rok to był pierwszy przebój zespołu. Cała masa tych przebojów powstała. Słuchacze wychowani w latach 60. na tych przebojach z lat 60. no doskonale znają, kochaliśmy wszyscy Jerry'ego. No po zespole The Beatles to był taki drugi najważniejszy band z Liverpoolu. No i przyszedł rok 1965. Mecz finałowy, pucharowy. Liverpool grał z Leeds. Mecz wygrany przez Liverpool. 2 lata wcześniej ta piosenka nagrana została przez Jerry'ego. You'll Never Walk Alone. No i rozpoczęła się wielka historia tej kompozycji. Stara kompozycja z roku 1945, toż nie wszyscy kojarzą. To był musical Richarda Rogersa, Oscara Hammersteina, Karuzel. I z tego musicalu pochodzi ten utwór, który zrobił niesamowitą karierę. Od połowy lat 60. pojawił się na meczach Liverpoolu, no ale potem coraz więcej klubów, nie tylko piłkarskich, bo i hokejowych, ten song przywłaszczyło sobie. I tutaj tak z pamięci powiem, bo Liverpool oczywiście, ale San Pauli w Niemczech, Mainz też w Niemczech, Borussia Dortmund, Celtic Glasgow, Twente to Holandia i Feyenoord, Bruges w Belgii, PAOK, Saloniki i jeszcze długo, długo można by na wszystkich tych, na stadionach tych zespołów ta pieśń rozbrzmiewa i rozbrzmiewa cały czas, a kilka miesięcy temu Jerry Marsden jeszcze raz nagrał ten utwór You'll Never Walk Alone, myśląc o medykach, o służbach medycznych, i po raz kolejny ten utwór odżył. Posłuchajmy, jak to brzmiało na płycie z 1963 roku. Jerry Marsden, Jerry and the Pacemakers. When you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of love. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your dreams beat us and blow. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. 15:33. Proszę Państwa, i teraz nasz ulubieniec. Kolejna odsłona. Mike Patton. Tym razem z takiej płyty Great Jewish Music, i Mike Patton zaśpiewa tym razem Serge'a Gainsbourga w Ford Mustang, tak nazywa się ten song. Proszę Państwa, Mike Patton. VD Lang Ford Mustang Bang Un embrasse Les platins Must À gauche Gang À droite Et à gauche À droite Un essuie-glace Un paquet Cool un badge Avec un scripture Keep cool De chocolat un Coca-Cola On se fait des Lang un Ford Mustang et Bang. On embrasse les platins Must à gauche Gang. À droite et à gauche à droite Une bouteille de Fluid Makeup Flash Browning Et un Pick-up Un recueil G. Edgar Poe Un briquet Zippor On se fait des Lang Un Ford Mustang Et Bang. On embrasse Les platins Must À gauche Time À droite Et à gauche À droite Un numéro de Superman Un écrou de chez Paco Rabanne Une photo De Marilyn Un tube On se fait des Lang Un Ford Mustang Et Bang. On embrasse Les platins Must À gauche Gang. À droite Zawsze coś wymyśli. Tak Mike Patton śpiewa Serge'a Gainsbourga. Proszę Państwa, no to teraz wracamy do klimatów cygańsko-punkowo. Swojego czasu prezentowałem taki band z Ameryki, ale złożony z, no, z muzyków z różnych stron świata. Myślę o Gogol Bordello, a teraz zajmiemy się Dziewoczką. Dziewoczka, zespół z kolei z Denver. To druga połowa lat 90. Wtedy niejaki Nick Kurata zorganizował sobie zespół. Mówiło się, że to taki gypsy punk, ale tam i klimaty grecko-słowiańsko-rumuńskie, no też przeróżne pomieszanie z takie z poplątaniem. No i teraz mała próbka tego, co Dziewoczka wymyśliła. Utwór będzie nosi tytuł Head Honcho. Dziewoczka, proszę. Tak, dieweczka z Ameryki. Proszę Państwa, to będzie teraz fragment nowego bardzo albumu, bo ukazał się tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Można powiedzieć, że album nowy, stary, bo z kolei zawartość stara. Utwory ze stron B singli i tak zwane rarytasy. Duet The Kills, bo początkowo to był duet Alison Mosshart i Jamie. No i dawali radę i nagrywali świetną muzykę i ten materiał z lat 2002-2009 ukazał się teraz zremasterowany i analogowo, i cyfrowo, i na płycie kompaktowej. I taka ciekawostka teraz z tego wydawnictwa, bo utwór, no można powiedzieć, ponadczasowy, wymyślony wiele, wiele lat temu przez Screamin' Jay Hawkinsa. Ja po raz pierwszy, chyba po raz pierwszy, Alana Price'a słuchałem śpiewającego I Put a Spell on You. Potem oczywiście wspaniałe wykonanie Niny Simone, no ale też właśnie duet The Kills stworzył coś niezwykłego z tego szlagieru. Proszę teraz zatem posłuchać I Put a Spell on You i duet The Kills. Alison Mosshart w roli głównej. I Put a Spell on You. No i wracamy do polskiej muzyki i to coś bardzo nowego będzie, bo płyta ukazała się 31 grudnia, już do mnie dotarła, już tu leży. Ko mnie 2020, tak nazywa się ten album. Zespół Hedone po 15 latach milczenia z Maćkiem Werkiem. Zespół powrócił i zrobił płytę taką opowiadającą o najdziwniejszym roku w naszym życiu. To jest taka historia, utwory są tak ułożone, 12 jest tych utworów i one układają się w taką spójną opowieść o mijających 12 miesiącach właśnie. Płyta nagrywana i w Łodzi, pozdrawiamy Łódź, bo i Kulkico w Dead mieliśmy z Łodzi muzyków i teraz również reprezentantów Łodzi. Zresztą na płycie cała masa zaproszonych gości, bardzo zacny skład, świetna płyta, od razu Państwu rekomenduję, do tego albumu będę wracał co jakiś czas. Aha, i w Łodzi nagrywana płyta i w Pittsburghu. takim studiu, The Church Recording Studio to się nazywa. No dobrze, to teraz sobie wybierzemy na początek utwór z tego wydawnictwa zatytułowany Jak? I tu w tym utworze zaśpiewa Joanna Prykowska. Może część z Państwa pamięta taki zespół Firebirds. Joanna właśnie z tej grupy się wywodzi. Zespół Hedone, płyta 2020. Pytam siebie, czy tak ma być? Czy tak już będzie powszechczas? Każdy mój niepewny krok rzednie pod stopami grunt. Co lubię, nie pamiętam już. Obojętność mdli nade mną, niebo stale tkwi. Słońce ciągle lśni. Zbyt odległe, by sięgnąć i za ten smutek, za ten żal niewykrzyczaną złość. Gdzie spojrzę, tam noc, tam pusto. To tytuł utworu, nowa, nowiutka płyta zespołu Hedone 2020.